перакуленым свеце з асаблівым жыццём трушчаць косці кумірам, каб дарогу масціць. Па-любому за восень шмат чаго не змяніць, тухнуць стомле на вочы, да чаго дажывём. Ці надоўга мы тут і якога чакаць ад шматлікіх знаёмых, сваіх і чужых? І чаму менавіта з такімі мне жыць? І чаму не жадаю адсюль уцякаць? Влезла ў вокны надзея, але я з ёй не сплю, бо за вокнамі дзеляць нанаў гэту зямлю. І надзея, як курва, зараз дорыць усім пустазвон, шуры-муры і кастрычніцкі дым. Пустазвон, шуры-муры і кастрычніцкі дым. Мне здаецца, што хутка затрубіць анёл, нечаканым збаўленнем зламае пячаць, і яна ўжо пятая, шостай чакаць засталося нядоўга. Таму я пайшоў і убачыў там коні, што даўней тут былі. Хто на іх скачуць, скажуць сваім выглядам мне, ці далёка да неба і як быць на вайне, што прыдумалі людзі, жывучы на зямлі. Улезла ў вокны надзея, але я з ёй не сплю, бо за вокнамі дзеляць нанаў гэту зямлю. І надзея, як курва, зараз дорыць усім пустазвон, шуры-муры і кастрычніцкі дым. Пустазвон, шуры-муры і кастрычніцкі дым.